ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कारणशाखीय वृद्धारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विषय कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। विशेष विचार आरंभ होता है तस्योपनिषद में। तस्य पद से जो कहा गया शब्द है किसको लेना है? जीवात्मा को लेना है, विज्ञानात्मा को लेना है, जो सुषुप्ति से सुषुप्त में था, सुषुप्ति से जगा हुआ जो विज्ञानात्मा है, अथवा तटस्थ ईश्वर है या परमा निर्विशेष परमात्मा है, तस्य पद से किसको लेना। यहां विशेष विचार आरंभ शुरू हो रहा है इसका। तस्योपनिषद सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम तेषां वैसे सत्यम जो कहा था, तो वो क्या लेना, तत्पद से किसको लेना, इसका विचार आरंभ है यहां। तो टीका में कहते हैं उक्तम अंगीकृत विशेष अदृष्टया संशयानम संशयानो विचारम प्रस्तवती कहते हैं। कहा हुआ जो स्वीकार कर लिया इसी ब्राह्मण के व्याख्या के लिए आगे के दो ब्राह्मण ही करके भाष्यकार ने प्रयोग कर दिया। आगे जो शिशु ब्राह्मण और भूतामृत ब्राह्मण इसकी व्याख्या के लिए ही है, यह तस्योपनिषद की व्याख्या के लिए ही है, इसी ब्राह्मण की व्याख्या, वो व्याख्या है, ये व्याख्या है। तो उक्तम अंगीकृत उसको स्वीकार करके जो कहा ठीक है आगे आगे वाले दो ब्राह्मण इसकी व्याख्या हो। विशेष क्योंकि विशेषता नहीं दिखती, किसको लेना है यहां, विज्ञानात्मा को लेना है तस्य पद से, विशेष नहीं दिखाई पड़ता। तस्य बोल दिया, सर्वनाम से बोल दिया, तटस्थ ईश्वर लेना है या निर्विशेष लेना है। अदृष्टया संशयानो विचारम प्रस्तुतिका, संशय कराते हुए भाष्यकार स्वयं संशय पूर्व पक्षी बन करके विचार का प्रस्ताव रखते हैं, ये कहना है। टिप्पणी अधिक 9-10-11 है ना, 9 में कहा पूर्वोक्त ब्राह्मण वाक्यस्य उत्तर ब्राह्मणानां व्याख्यान व्याख्येय भावात्मकं सम्बद्धत्वतः। पूर्व का जो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जो चल रहा है अजात शत्रु ब्राह्मण, पूर्वोक्त ब्राह्मण वाक्यस्य उत्तर ब्राह्मणाभ्याम, आगे दो ब्राह्मण जो आने वाले हैं शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, इन दोनों के साथ व्याख्यान व्याख्येय भावात्मकं, ये व्याख्या है और वो दोनों व्याख्यान है, इसकी व्याख्या वहां होगी। ये संबंध है, ये संबंध है, उत्तम अंगीकृत संबंध को स्वीकार करके। आगे 10 में कहते विशेष, विशेष नहीं दिखाई पड़ता। संसारी असंसारिणोर मध्य अस्य इयम उपनिषद इत्यत्र विशेषस्य गमकस्य अनुपलब्ध इत्यर्थ। जो अस्य पद से जो आया हुआ ना अश्य उपनिषद जो है, संसारी असंसारी और मध्य, संसारी और असंसारी दो आत्मा है उनके बीच में, अश्य यम उपनिषद इसका ये रहस्य है, ऐसा ज्ञान नहीं हो पा रहा है किसका है, इसका है कि उसका है। तत्र विशेष गमक अश्य अनुपलब्धया, विशेष गमक वाक्य नहीं है, उपलब्धि न होने से संशय करना यही है। संशयानो वहा कहते पूर्ववादी भाष्यकार स्वयं पूर्व पक्ष होकर के माने संशय उठाते हैं, ये कहा था भाष्य में, कहा था भवतु तावत उपनिषद व्याख्यान आय उत्तरम ब्राह्मण द्वयम्, आगे के जो ब्राह्मण दो ब्राह्मण है इसी जो तस्योपनिषद में आया उपनिषद शब्द का अर्थ का व्याख्यान के लिए है, रहस्य के लिए वो भले ही हो। अच्छा तस्योपनिषद उत्तम जो कहा तत्र न जानी किम प्रकृत आत्मनो विज्ञानमयस्य पारिपेषण उत्थित संसारिण शब्दादि भुज इम उपनिषद आहोषित असंसारिण इति कश्यचित। किसी को ऐसे शंका हो सकती है, क्या शंका हो सकती है कि तस्योपनिषद जो कहा गया था तत्र उसमें न जाने में हम जानते नहीं इस बात को कि हम प्रकृत से आत्मनो विज्ञानमय से, जो प्रकरण जिसका चल रहा है विज्ञानमय का प्रकरण चल रहा है, जो पाणिपेषण के द्वारा उठा हुआ है, हाथ से दबाने पर उठा हुआ है वो विज्ञानमय है, संसारी का संसारी का प्रकृति प्रकृति ऐसी का है, शब्दादि भुज जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता बनता है जो संसारी, इसका यम उपनिषद, ये उपनिषद उसका है, अथवा आहोषित बने अथवा असंसारी न कश्यचित, या असंसारी कोई अन्य का है, माने तटस्थ ईश्वर है या निर्विशेष है, किसका है उपनिषद, ये संशय हो जाता है। कहा टीका में कहते हैं संदिग्धम सब प्रयोजनम च विचार्यम, ये नियम है, संदिग्ध हो और प्रयोजन हो, प्रयोजन के सहित उसी का विचार होता है, संदेह होने पर भी निष्प्रयोजन का विचार नहीं होता, प्रयोजन होने पर भी संदेह न हो तो विचार नहीं होता, संदिग्ध हो और प्रयोजन जिसमें होता हो उसी का विचार होता है, संदिग्धम सब प्रयोजनम च विचार्यम इति न्याय न, ऐसी युक्ति है ये, संदिग्ध हो संदेह युक्त हो और माने सब प्रयोजन, प्रयोजन के सहित हो, निष्प्रयोजन विचार नहीं होता, प्रयोजन होने पर भी संदिग्ध न हो तो प्रयोजन सिद्ध हो गया क्या, वहां विचार नहीं होता, संदिग्ध हो और सब प्रयोजन के सहित हो उसी का विचार होता है, न्याय न ऐसी युक्ति के द्वारा संदेह मुक्त, पहले संदेह बताएंगे यहां स्वयंपूर्वक दीह धातु संशय अर्थ में हो जाता है, संदेह जो बनाए ना संदिग्ध भी वही है, स्वयंपूर्वक दीह उपजय धातु है किंतु संशय अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है वो संदेह, इतना संदेह मुक्त संदेह कथन कर करके विचार प्रयोजकम प्रयोजन पृछती, विचार का जो प्रयोजक क्या होता है वो प्रयोजन है उसको पूछते हैं, विचार का प्रयोजक प्रयोजन है, प्रयोजन के लिए विचार करना है उसको पूछते हैं, पूछता है पूर्वोक्ष कहा किंचात, माने एक देशी ने बता दे इससे क्या होगा, सिद्धांत की ओर से बताया किंचात विचार करने से क्या होगा, अतः किम इससे क्या होगा, तो आगे उत्तर देना है कस्मिन पक्षे किम फलति, किस पक्ष में क्या फल निकलेगा, माने संसारी को लेने में क्या फल है, असंसारी को लेने में क्या फल मिलेगा, कस्मिन पक्ष का फल पृष्ठे प्रथम पक्ष में अनुद्य तस्मिन फल माह, पहले प्रथम पक्ष संसारी पक्ष को लेकर के उसका फल बताते हैं, माने तस्योपनिषद में संसारी पक्ष माने विज्ञानात्मा को लेकर के फल पहला ये पक्ष देते हैं, यदि कहा भाष्य में यदि संसारी रहा, तस्योपनिषद के द्वारा संसारी का यदि कथन है, जीवात्मा विज्ञानात्मा का कथन है, तरा तब संसारी अभी विज्ञा, तब तो संसारी विज्ञा होगा, जानने योग्य ही होगा, ठीक है मैं यदि विज्ञानात् मुक्ति ही, जिसके विज्ञान से मुक्ति कही गई है तस्य ज्ञेयता, उसी को जानना होता है, ज्ञेयत्व तो उसी में रहेगा, जिसके विज्ञान से मुक्ति होनी है उसी में ज्ञेयत्व तो रहे, न जीवस्य इतिहास, जीव को ज्ञान जानने से मुक्ति नहीं बनी है, तो वो यहां ज्ञेय नहीं है ऐसा शंका उठाए तो विज्ञानवादी जो बोल रहे उसके बोलते हैं कि तद विज्ञानात् सर्व प्राप्ति ही, उसी जीव के विज्ञान से ही सर्वभाव की प्राप्ति होगी, तस्योपनिषद के द्वारा तस्पद के द्वारा यदि जीव को लेते हैं विज्ञान आत्मा को लेते हैं उसी के ज्ञान से सर्वभाव की प्राप्ति, सर्वात्मा आत्मा मोक्ष की प्राप्ति, एक टिप्पणी में कहा मोक्ष प्राप्ति ही, सर्व प्राप्ति माने मोक्ष प्राप्ति ही ये होगा यदि तस्योपनिषद विज्ञान वर्ग लिया जाता हो तो, ठीक है कहा ब्रह्म ज्ञानादि वसा न सांसारिक ज्ञानात्, ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति है, मोक्ष प्राप्ति किसे, ब्रह्म ज्ञान से, संसारी से नहीं, ऐसा कोई शंका करे तो उत्तर है आगे सैव ब्रह्म शब्द वाच्य, वह विज्ञान में ही ब्रह्म शब्द वाच्य हो गया, जब तस्योपनिषद के उसी का उपनिषद करके लेना है तो विज्ञान में ही हो जाए ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ वही होगा वाच्य, ठीक है यद विद्या ब्रह्म विद्या, जो विद्या ब्रह्म विद्या है वह तदेव ब्रह्म न संसारी, ब्रह्म विद्या ही ब्रह्म है संसारी नहीं, ऐसी शंका उठा है तो फिर बोलते हैं उसके लिए तद विद्या ही ब्रह्म विद्या ही थी, तस्योपनिषद जब संसारी को लिया है तो उसी के विद्या को उसको जानने का ब्रह्म विद्या है, यही हो जाएगा ऐसा पूर्वादि में कहा, ठीक है कहते हैं आद्य कल्पीय फल समाप्त इति शब्द ब्रह्म विद्या इति जो दिया भाष्य में प्रथम पक्ष का या समाप्ति में इति लगा दिया, यदि संसारी को लेना है तस्योपनिषद द्वारा तो फिर वही होगा सर, उसी को जानने से सर्वानुभाव की प्राप्ति होगी, वही मोक्ष माना जाएगा वही इत्यादि, ब्रह्म शब्द के बाद से वही होगा ब्रह्म विद्या भी वही माना जाएगा उसके ज्ञान को, ये प्रथम पक्ष यह है संसारी पक्ष लेने में ऐसा होगा, और दूसरे में फल बताते हैं फिर असंसारी पक्ष में क्या होता है, पक्षांतरम अनुद्य तस्मिन फल महा, अन्य पक्ष का असंसारी पक्ष लेना है, तस्वोपनिषद में किसको लेना, असंसारी को लेना है, संसारी नहीं असंसारी, तो उस पक्ष में फल बताते हैं। अथ कहा अथ असंसारिण, यदि तस्वोपनिषद के द्वारा असंसारी को यदि विषय बनाना है असंसारी, तदा तब तो तद विषय विद्या ब्रह्म विद्या, फिर असंसारी को विषय करने वाली विद्या को ब्रह्म विद्या कही जाएगी। तस्माच्च ब्रह्म विज्ञानात सर्वभावापत्ति, वो जो ब्रह्म विज्ञान जो होगा ब्रह्म विद्या के द्वारा होने वाला जो ज्ञान होगा, तस्माच्च ब्रह्म विज्ञानात, उस ब्रह्म विज्ञान से सर्वाभाव का जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, यदि तस्वोपनिषद से असंसारी को लिया जाता हो तो। फल दोनों में हो गया। ठीक है, किमत्र नियामकम, फिर किसको लेना है, नियामक क्या है यहां, संसारी को लेना कि असंसारी को लेना, यह शंका कर उत्तर देना। ब्रह्म वा इदम इत्यादि शास्त्रम इत्याह, ब्रह्म वा इदम अगर आश्रित से उपक्रम हुआ है तो असंसारी लेना चाहिए, तो यहां करना है। सर्वम एतत् शास्त्र प्रमाण भविष्यति बोल दिया, असंसारी पक्ष को ना शास्त्र प्रमाण है, ब्रह्म वा इदम अग्र आश्रित से विज्ञानमय वा इदम अग्र आश्रित तो आया नहीं, ब्रह्म वा इदम अग्र आश्रित से आरंभ हुआ है तो असंसारी पक्ष प्रबल होता है, शास्त्र प्रमाण उसके लिए कहा। टीका में कह रहे थे किमत्र नियामकम, संसारी और असंसारी किसको लेना, इसमें नियामक क्या है, नियमन करने वाला कौन, तो कहा वाक्य है प्रभु बाग्र आसिद्धि नियामक है, यही उत्तर दिया। नौ दस की टिप्पणी ग्यारहवीं है सर्वम में हम कहते ब्रह्म उपनिषद पक्षे, ब्रह्म गई उपनिषद पक्ष से मने तस्वोपनिषद में उपनिषद से बदकर ब्रह्म लेने पर, तत्त पक्षे तत्त फलाद, मैंने उस पक्ष में संसारी असंसारी दोनों पक्ष में, दोनों में नियामक है बोलना चाहते हैं, दोनों में फल मिलता है, फलसा ये कहा। दस में कहा, दस में कहते हैं कि वो तो नंबर दे दिया ब्रह्म भाई दिमाग्रे आशी जो एक चार दस में था वही दे दिया है। अच्छा ग्यारह में सर्वम एतत् तथा च उपनिषद यम ब्रह्मण इति पक्ष, ये उपनिषद शब्द जो है ना तस्वोपनिषद में ब्रह्म को पक्ष लेने पर, विज्ञानात्मा को निकल के असंसारी में लेने में, उपक्रम एवं लिंगम, ये लिंग ज्ञापक ही है, उपक्रम है, आरंभ में ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत ऐसा था, असंसारी पक्ष के लिए प्रबलता वाक्य है ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत, ये वाक्य प्रबल है। एक आगे टीका में कहते हैं ब्रह्मोपनिषद पक्षे शास्त्र प्रामाण्यात सर्वम समंजसम चेत, ब्रह्म उपनिषद उपनिषद शब्द का अर्थ वहां ब्रह्म लेने पर, तस्वोपनिषद में उपनिषद शब्द आया है इस मंत्र में, उसका अर्थ ब्रह्म पक्ष में, विज्ञानमय पक्ष को छोड़कर ब्रह्म पक्ष लेने में, शास्त्र प्रामाण शास्त्र जो प्रमाण है ब्रह्म वायुमग्र आश्रित शास्त्र प्रमाण है, जब शास्त्र प्रामाण्यात सर्वम समंजसम चेत, सभी सामंजस्य सामंजस्य होता है ठीक होता है तो तथा वस्तु, फिर उसी पक्ष को लिया जाए ब्रह्म पक्ष को लिया जाए, किम विचार है ना, फिर विचार क्यों करना, जीव को लेना कि ब्रह्म को लेना करके, ये शंका की तो उत्तर देते हैं आगे। जीव ब्रह्मणो भेदो अभेदो वा यदि विकल्प आद्य दोष महा, अब प्रश्न उठेगा जीव और ब्रह्म भी भेद है कि अभेद है, इस पक्ष को लेकर के यहां विचार करना है आवश्यक है, यदि वो उपक्रम को लेकर के ब्रह्म है हो गया, किंतु जीव और ब्रह्म में भेद है कि अभेद है इसका विचार करना है, कहते हैं आद्य दोष महा, यदि भेद मानते हैं जीव ब्रह्म में दोष है, श्रुति में श्रुतियां कुपित हो जाएगी कैसा है, किंतु करके किंतु अश्विन पक्ष है तस्वोपनिषद में आया हुआ वाक्य के द्वारा यदि ब्रह्म को लेंगे उस पक्ष में ब्रह्म लेने पर, आत्मा इत्ते उपासित आत्मान भवेद अहम ब्रह्मास्मीति पर ब्रह्मिकत्व प्रतिपादिका श्रुते कुप्पेरन, जो आत्मैव इदमग्रे आसीत कहने वाली श्रुति है और आत्मान भवेद उसने अपने को ही जाना, किस रूप से जाना, अहम ब्रह्मास्मि अवेद रूप से जाना है, तो ये जो प्रतिपादन करने वाली श्रुति कुपित हो जाएगी यदि भेद मानेंगे तो, क्योंकि उसने अपने को ही जाना, किस रूप से जाना, हम ब्रह्मास्मि, तो इस पक्ष में यदि क्या होगा भेद पक्ष मानेंगे तो अवेद दिखा रहा है वाक्य, भेद पक्ष में श्रुति कुपित हो जाएगी। ये कहा दो और तीन की टिप्पणी है, नंबर दे दिया है। ये जो आत्मा इति उपवासित नौ नंबर में था, एक चार नौ में था, और ये था दस नंबर में था आत्मानुभवित, मान प्रथम अध्याय की बात है ऐसा आया था। अगर वेद मानेंगे तो श्रुति कुपित हो जाएगी, विरोध होगा, श्रुति का विरोध होगा, यही है। संसारी न भाष्य में कहते कुप्य रंग चार की टिप्पणी भी है, चार में कहा आप अन्यस्य स्थितस्य नष्टस्य वा अन्यत्व अयोगात, अन्य व्यक्ति रहते हुए भी और नष्ट होते हुए भी अन्य नहीं हो सकता, भिन्न व्यक्ति जीवित होते हुए भी अन्य नहीं हो सकता और मरने के बाद भी अन्य नहीं हो सकता। जो भिन्न व्यक्ति यदि हो, जीव यदि परमात्मा से भिन्न हो, तो वो जब तक है तब तक भी अवैध नहीं हो सकता और मर नष्ट होगा तब भी अवैध नहीं हो सकता, यही है। ये कह रहे हैं अन्य यदि अन्य है, भेद है, जीव और ब्रह्म में भेद है, तो उसकी अन्य व्यक्ति अन्य स्थित नष्ट सेवा, दोनों स्थिति में, स्थिति काल में या नष्ट काल हो, दोनों कालों में अन्यत्व अयोगात, अन्य बनना संभव नहीं है उसको। यदि जीव ब्रह्म से भिन्न है तो रहते रहते भी ब्रह्म नहीं हो सकता, नष्ट होने के बाद भी ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए जीव पर भेदे तदैक्य श्रुति विरोध सर्थ, जीव और परमात्मा में भेद मानने पर जो ऐक्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है, तद आत्मा में अवेद अहम ब्रह्मास्मिति आदि श्रुति कुपित हो जाएगी, भेद पक्ष में दोष आएगा, ये कहा। आगे कहते हैं संसारी नश्च भाषण कहते हैं संसारी नश्च अन्य से अभावे, और दूसरे पक्ष क्या है, यदि ब्रह्म और जीव एक ही है, संसारी दूसरा यदि नहीं है, ब्रह्म से भिन्न संसारी नहीं है यदि, तो उपदेश अनर्थक हो जाए, किसको उपदेश करेंगे वहां, तत्त्वमसि आदि उपदेश किसके लिए करना, जब ब्रह्म से भिन्न जीव यदि नहीं है, यदि भेद है तो यह श्रुतियां कुपित हो जाएगी, तद आत्मा ने अवेद अहम ब्रह्मास्मि आदि श्रुति, आत्मा उपवासिता आदि श्रुति कुपित हो जाएगी, और यदि भेद नहीं है तो उपदेश किसको करना, उपदेश अनर्थक होगा। मान जीव को उपदेश करता था, जीव तो है ना, ब्रह्म ही है वो, यही संसारी नष्ट अन्य से अभावे, यदि संसारी अन्य नहीं है परमात्मा से, संसारी जीव नहीं है उस स्थिति में उपदेश अनर्थ क्या, उपदेश अनर्थ भेद पक्ष में भी दोष आ रहा, अवैध पक्ष में भी दोष आ रहा है। अवैध मानते हैं तो तदा आत्मान अवैध अहम ब्रह्मास्मि ये श्रुति भेद मानने पर दोष आएगा, और अवैध मानने पर उपदेश अनर्थक होगा, दोनों स्थिति में अनर्थक हो रहा है, इसलिए विचार करना जरूरी है, परमात्मा का भेद है कि अभेद है, विचार करना जरूरी है, आवश्यक है, ये कहा, ये कहा उपदेश अनर्थक क्या बोल दिया। अन्य से अभाव पांच की टिप्पणी है ना, ब्रह्म भिन्नस्य, ब्रह्म से भिन्न कोई अन्य न हो तो किसको उपदेश करेंगे, उपदेश अनर्थक हो जाएगा, तत्वमसि आदि जो उपदेश है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यतः इसलिए एवं पंडितानामपी, जो बड़े बड़े पंडित हैं, विवेकशील लोग हैं, उनको भी अपि एतन महामोह स्थानम, ये जो स्थान है बहुत मोह का, अज्ञान का स्थान है, इसका निर्णय पंडित लोगों में करना मुश्किल है, भेद है कि अभेद है, ऐसी स्थान है ये, अभेद मानते हैं उपदेश अनर्थक होगा, भेद मानते हैं तो कभी अन्य व्यक्ति अन्य कभी हो नहीं सकता, यदि जीव ब्रह्म से भिन्न हो तो कभी ब्रह्म बन ही नहीं सकेगा, वो भिन्न व्यक्ति रहते रहते भी अन्य नहीं हो सकता, नष्ट होने पर भी नहीं हो सकता, दोनों पक्ष में ये इतना बड़ा कठिनाई है। यथा एवं इस हेतु से एवं इस प्रकार पंडितानामपि, जो अन्य व्यतिरिक लगाना चाहते लगा सकते, ऐसे जो पंडित हैं शास्त्रज्ञ लोग हैं उनको भी, एतन महामोह स्थान, ये जो स्थान है, जीव और ब्रह्म विभेद है कि अभेद है, ये जो स्थान है महाअज्ञान का स्थान है, उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं पंडित लोग भी स्थान में, वो स्थानम अनुक्त प्रतिवचन प्रश्न विषय, ये प्रश्न का जो विषय है भेद है कि अभेद है प्रश्न विषय, अनुक्त प्रतिवचनम, यहां उत्तर देना नहीं बन पाता पंडितों को भी, ऐसा स्थान है ये महाअज्ञान का स्थान बना हुआ है, ऐसा स्थान है। कहा टिप्पणियां, सात की टिप्पणी है, छह छोटी छह छह उपदेश है थी। नई ब्रह्मणो असौ अर्थवान तस्य नित्य मुक्तत्वात्। ये जो उपदेश है ना, ब्रह्म को तो आवश्यकता नहीं कि वो नित्य मुक्त है। उपदेश आनर्थक्यात बोला था ना, ब्रह्म को तो उपदेश की जरूरत नहीं, क्यों? नित्य मुक्त है। बद्ध को भूत करने के लिए उपदेश होता है, तो ब्रह्म को तो आवश्यकता नहीं। ये छह नंबर में कहा, ये चाहिए यहां उपदेश आनर्थक्यात में चाहिए, भाष्य में वहां चाहिए, उपदेश आनर्थक्यात के ऊपर चाहिए। ब्रह्म को आवश्यकता ही नहीं, अवैध पक्ष में ना उपदेश अनर्थक हो जाएगा। जीव ब्रह्म से भिन्न यदि नहीं है तो ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म को तो उपदेश की जरूरत नहीं, क्यों? नित्य मुक्त है वो। जो बद्ध हो उसको मुक्त करने के लिए उपदेश की आवश्यकता होती है। अवैध है तो ब्रह्म ही है, फिर तो उपदेश की आवश्यकता नहीं, वो तो नित्य मुक्त है। यही कहा, साथ में कहते हैं यहां यथा एवं इत्यादि विशेष अनुपलब्धि पक्ष द्वय फल उपलब्धि भ्याम। विशेष की उपलब्धि नहीं हो रही है और दोनों पक्षों में फल भी दिख रहा है, दोनों पक्षों में फल है। यदि विज्ञानात्मक को लेना है तस्य उपनिषद के, तो उसी का ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाएगा, उसी के ज्ञान को ब्रह्म विद्या बोली जाएगी, उसी को जानने से मुक्ति हो जाएगी, फल भी है। और तस्य उपनिषद निर्विशेष को लेते हैं, असंसारी को लेते हैं, तो उसको विद्या को ब्रह्म विद्या बोला जाएगा, उसको जानने से मोक्ष होगा। यही तो दोनों पक्षों में फल भी है। यही कहा सातवर्ती पर बोलते हैं यथा एवं विशेष अनुपलब्धि, दोनों पक्ष में विशेष की अनुपलब्धि है, भेद अभेद का ज्ञान नहीं है, अनुपलब्धि है विशेष की अनुपलब्धि। पक्ष तो है फलोपलब्धि, और दोनों पक्षों में फल की उपलब्धि भी है। इसलिए लौकिक पंडिताराम, जो लौकिक पंडित है ना, वेदांत के पंडित तो इसको अर्थ निकाल देंगे, जो लौकिक पंडित है वेदांत जोड़कर अन्य पंडित हैं लौकिक पंडिताराम अभी एकात्मन विचार निश्चय, जो एकात्म जीवात्मा परमात्मा की जो एकात्म है, विचार जन्य वेदांत वाक्य विचार जन्य निश्चय होता है, जो वेदांत वाक्य से जन्य जो विचार होगा वो विचार कैसे ही निश्चय होने वाला जो होता है वो निश्चय अंतरा, उसके बिना माने वेदांत वाक्य जन्य विचार के बिना, अंतरा माने बिना, अनुच्छिन्न अज्ञानास्पदम, अज्ञान का आस्पद माने स्थान उच्छिन्न नहीं होता पंडितों के लिए भी भवत इति पंक्ति अर्थ है। यही एक एक पंक्ति का अर्थ यह है, महायोग कहा गया था पंडितानाम भी ये तन महामोह स्थानम अनुक्त प्रतिवचन प्रश्न विषयम, इसको ऐसा अर्थ करना ये कहा। आगे अतो भाष्य में कहते अतो यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम में यथाशक्ति, अपने शक्ति को अतिक्रमण न करते हुए हम अपने बुद्धि के अनुसार यथाशक्ति अपने शक्ति के आधार पर यथाशक्ति ब्रह्म विद्या प्रतिपादन वाक्य से, जो ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन करने वाले जितने वाक्य होंगे उपनिषदों में, यहां जो वाक्य होंगे उन्हें वाक्य सु ब्रह्म विजिज्ञासु नाम, जो ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छुक है, ज्ञातुम इच्छुक विजिज्ञासु ज्ञातुम इच्छुक यशाम विजिज्ञासु नाम, जो जानने की इच्छुक लोग हैं ब्रह्म को जानना चाहते हैं उन लोगों को, बुद्धि विपादन आया उनके बुद्धि में प्रखरता लाने के लिए विचार ऐसे हम इसलिए विचार आरंभ करते हैं। यहां माने भेद है कि अभेद है जीव और परमात्मा में विचार आरंभ करते हैं। कहा यहां एक नंबर टिप्पणी है इधर धियम यथा तत्व अवगाहिनी कर्तव मन बुद्धि को धियम द्वितियां बुद्धि को यथा तत्व अवगाहिनी कर्तव, जो वस्तु है उसको पकड़ना है अवगाहन करने के लिए बुद्धि उसी को पकड़े इसके लिए विचार आरंभ करते हैं। ये कहा पूर्व पृष्ठ में भी एक टिप्पणी थी अतो के ऊपर आठ की टिप्पणी थी और कहते हैं विचार प्रयोजक यो हो संशय प्रयोजन यो सत्वाद, विचार और प्रयोजक दोनों है और संशय और प्रयोजन दोनों भी है, इसलिए विचार करना जरूरी है। ठीक है, देखें अभेद पक्षम दोषयती, पहले भेद पक्ष को दोष दे दिया, भेद पक्ष को दोष दिया पहले, अब अभेद पक्ष का दोष देते हैं। यदि भेद मानते हैं तो आत्मा इत्युपवासित आत्मा ने अभेद अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुति कुपित हो जाएगी, विरोध होगा, और अभेद मानने पर क्या होगा, उपदेश अनर्थक होगा। यही है अभेद पक्षम दूषयति संसारिणश्च इत्यादि, संसारिणश्च अन्य से अभावे उपदेश अनर्थक इत्यादि बोला था, संसारी से अतिरिक्त न होने पर उपदेश अनर्थक हो जाएगा अभेद पक्ष में। उपदेश अनर्थक्यात अवेद पक्ष अनुपत्ति इतिहास। उपदेश अनर्थक्यात जो भाष्य में है उसके आगे अवेद पक्ष अनुपत्ति लगा देना, अवेद पक्ष हो नहीं सकता, अवेद पक्ष में उपदेश आवश्यकता नहीं, अनर्थक ठीक है। विशेष अनुपलंब से संशय हेतु तो मनोवर्ग दे, विशेष ज्ञान न होना ही, उपलब्धि न होना ही संशय का हेतु होता है, जो विशेष जानकारी के अभाव होने पर संशय हो जाता है। विशेष अनुपलंब से, विशेष के जो उपलब्धि नहीं है, जहां उपलब्ध नहीं होता विशेष स्थिति में संशय का हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है। यह अनुवाद करते हैं, यतः कहा, यतः एवं पंडितानाम अपि, जो लौकिक पंडित हैं, तर्कशील आदि हैं, जो वेदांत का विचार से रहित हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, या ऐसा एक स्थान है महामोह का स्थान, अज्ञान का स्थान है, कि जीव ब्रह्म के भेद है कि अभेद है सिद्ध करना, ठीक है। ठीक है, उनका पक्ष द्वय फल फल प्रतीतम परामृशति, दोनों पक्षों में फल के परामर्श करते हैं एवं इत्यादि कहा था, ये तो हो गया था। अन्वय व्यतिरेक कौशलम पांडित्यम कहते हैं, अन्वय और व्यतिरेक लगाने में कुशलता को पांडित्य बोला जाता है, यही है। एतत यदि एकात्म उक्ति, यत एवं पंडितानाम अपि एतत, एतत माने एकात्म के विषय में ना, जीवात्मा परमात्मा के एकात्म के विषय में पंडितों के लिए भी ये मोह का स्थान है, उनकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, सामान्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति है। इति काम कहा, महत्व मोहस्य, मोह को मोह में महा महत्व विशेषण लग गया, महामोह स्थानम, खाली मोह ही नहीं बताया, उसमें महत्व विशेषण लगा दिया मोह में, भाष्यकार ने बोल दिया महामोह स्थानम, महत्व को समास होने पर आकार आदेश होता है, आन मत समानाधिकरण जाती है, सूत्र लग जाता है, आत्म हो जाता है, महा बन जाता है, महामोह स्थान है। कहा महत्व क्या है मोह में, कहा विचार उत्थ निर्णय बिना अनुच्छिन्नत्व, वेदांत विचार से उत्पन्न जो निर्णय है उसके बिना उच्छिन्न नहीं होना, ये महामोह है। वेदांत विचार होगा तब तो ये मोह चला जाएगा, तब तक नहीं होगा ये मोह जब बना रहेगा, इसे महामोह को बोल दिया, वेदांत विचार से ही चला जाएगा, ये नहीं नहीं जाने वाला है मोह। तस्य स्थानम, महामोह का स्थान कैसा है, वो स्थान आलम्बनम, जो आलम्बन केनापि नोक्तम, किसी ने भी नहीं बताया अभी तक, मारे लौकिक पंडितों नहीं बता सके उस बात को, जीवात्मा परमात्मा का जो ऐक्य है वो नहीं बता पाए, जो भेद है कि अभेद है सिद्ध करना मुश्किल है। नोक्तम प्रतिवचनम यस्य, जिसका प्रतिवचन किसी ने भी नहीं दिया अभी तक, ऐसा किम तत् ऐकात्मम इति, वो क्या है तो ऐकात्म ही है, ऐकात्म जीवात्म पर ऐकात्म को नहीं बता पाए अभी तक, सामान्य जो लोग तार्किक पंडित हैं, थी प्रश्न से जो प्रश्न है इसका किम तद ऐकात्म पूछने पर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कोई, तस्य विषय भूतम, उस ऐसे प्रश्नों का जो विषय किम तद ऐकात्म, इस प्रश्न का जो विषय भूत है आत्मा है वो मोह का स्थान बना हुआ है, ये कहना है। नहीं येन केनचित ऐकात्म प्रश्नों प्रतिवक्तों बा सकते, जो कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के द्वारा पूछा भी नहीं जा सकता एकात्म के विषय में और उत्तर भी नहीं दिया जा सकता। नहीं ये न कह रहे थे, जिस किसी के द्वारा एकात्म, जो जीवात्म परमात्मा की जो एकात्म है, वास्तव में भेद हो तो अभेद होना संभव नहीं है, भिन्न हो तो, और अभिन्न हो तो उपदेश अनर्थक है, तो उस स्थिति में क्या कैसे उत्तर दिया जाता है, जो वेदांति लोग मानते औपाधिक भेद है वास्तविक नहीं, ऐसा करके उत्तर देते हैं, किंतु जो संसारी लोग सामान्य मानते हैं उस स्थिति माने सत्य मानते हैं, वह उत्तर देना संभव नहीं है एकात्म के विषय में, भेद है कभी अवैध होना संभव नहीं है, और अवैध है तो उपदेश अनर्थक है, यह स्थिति है, ये महामोह का स्थान है उनके लिए, ये कहना है। नहीं एन चेरचित ऐकात्म प्रश्नों प्रतिवक्तों बात सकती, जिस किसी व्यक्ति के द्वारा प्रश्न भी नहीं किया जा सकता इस विषय में ऐकात्म के विषय में, और उत्तर भी नहीं दिया जा सकता। 12-13 की टिप्पणी है, 12 में कहते हैं साधारण लेना, एन के साधारण लेना, साधारण व्यक्ति के द्वारा मान अनधिकारी ना पृथक जन जो अधिकारी नहीं वेदांत का अधिकारी नहीं है, वेदांत का अधिकारी जो होगा वो तो प्रश्न भी कर सकता है और उत्तर भी दे पाएगा। वेदांत का अधिकारी नहीं है ऐसे लौकिक पंडित हैं उनके लिए उत्तर देना संभव नहीं है, क्यों जीव को सत्य मान बैठे हैं वो, तो दो व्यक्ति एक कैसे हो सकता है, ऐसी स्थिति आएगी। वास्तविक वेद मानते हैं तो कैसे अवैध होगा, अवैध अवैध होगा तो उपदेश अनर्थक होगा, भेद होगा तो श्रुतियां कुपित होगी, आत्मा तद आत्मान में अवैध हम ब्रह्मास्मि आदि श्रुति विरोध होगा, तो उत्तर देना मुश्किल है। ये कहा आगे टीका में कहते हैं श्रवणायाति बहुविरुद्धो न लभ्य, यही कठोपनिषद का वाक्य है, बहुतों के लिए तो सुनने को भी नहीं मिलता। ये जीवात्मा परमात्मा के विषय में बहुत लोगों को तो सुनने को भी, समाज में बहुत बड़ा समाज है तो जीवात्मा परमात्मा के विषय में सुनने को सबको नहीं मिलता। श्रवणाया भी बहुगुरु न लभ्य श्रीलमंतों भी बहुगुरु न पितु, सुनने वाले भी सब नहीं जानते, केवल सुनते ही हैं समझते नहीं है इस विषय को सब। कोई आश्चर्य वक्ता कुशलोश लब्ध ऐसा है, इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति कुशल होगा और इसको बताने वाला भी बहुत कुशल होगा, तभी होगा दोनों ऐसे होंगे ऐसा है। अधिकारी भी कुशल होना चाहिए, सुलझा हुआ व्यक्ति हो वही समझ सकता है इस विषय को, और जो सुलझा हुआ आचार्य होगा समझा सकता है। आश्चर्य वक्ता कुशल होना लगता अच्छा है। तो श्रवणायाति बहुविरुद्धो न लभ्य, श्रवणाय अभी सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलता है आत्मा परमात्मा के बारे में ऐसा है। इत्यादि श्रुति तृतीय माने महाभोग का स्थान इसलिए है बहुतों को तो सुनने को नहीं मिलता ऐसा है ये कहा है। विचार प्रयोजक मुत्वा, विचार का प्रयोजक बता करके कथन करके, क्योंकि यह संशय हो रहा है विचार का प्रयोजक है वो, इसलिए विचार करना पड़ेगा भेद है कि अभेद है क्या है, ये विचार का प्रयोजक संशय बना हुआ है, संशय तो विचार करना पड़ेगा, विचार से निरस्त होगा। तो विचार प्रयोजक मुक्त्वा चौदह की टिप्पणी में कहते हैं संशय प्रयोजनात्मकम, विचार का प्रयोजक क्या है, संशय भी हो और प्रयोजन सिद्ध भी होता है, उसे संदिग्ध हो प्रयोजन भी होता है उसी का विचार होता है, केवल संशय होने मात्र से विचार नहीं होगा और प्रयोजन होने मात्र से विचार नहीं होगा, संदिग्ध भी प्रयोजन भी सिद्ध होने वाला तो विचार होता है, ये दोनों होने से विचार का प्रयोजक वही है होने से। तब कार्यम विचारम अपसंगति, अब कहते उसका जो कार्य था संक्षेप प्रयोजन का जो कार्य था विचार, उसका कार्य का उपसंहार करते हैं कहा। अतः इत्यादि वाचक के द्वारा कहा 15-16 की टिप्पणी, 15 में कहा प्रयोजक प्रयोज्यम कहते हैं, विचार प्रयोज्य है और प्रयोजक है संशय और प्रयोजन, यह स्थिति है। विचार उपसंगति 16 में कहा विचार कर्तव्यता उपसंगति, विचार में जो कर्तव्यता दिखाई है संशय है प्रयोजन है, प्रयोजन सिद्ध होने वाला है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य प्रयोजन महाप्रयोजन मुक्ति का साधन है, मुक्ति देने वाला है, इसलिए विचार कर्तव्य तो दिखाते हैं कहा, एक कहा इसलिए बुद्धि ब्रह्म जिज्ञासु को बुद्धि उत्पादन के लिए विचार आरंभ करते हैं कहा। अब विज्ञानमय वाला आगे पूर्व पक्ष आकर के बोलेगा इसमें अब यही है। ठीक है, हम कहते हैं संशय आदि ना विचार कार्यताम अवतार्य पूर्व पक्ष है, कहा संशय आदि के द्वारा विचार कर्तव्य है ऐसा अवतरण करके पूर्व पक्ष है, पहले पूर्व पक्ष करवाते हैं भाष्यकार। विज्ञानमय से अतिरिक्त तो कोई असंसारी आत्मा नहीं, विज्ञानमयी आत्मा है ऐसा पूर्व पक्ष यहां बोलेगा, यही है। संशय आदि ना संशय आदि के द्वारा विचार कार्यताम अवतार्य, विचार कार्य माने कर्तव्यता, विचार कर्तव्य तो दिखा कथन करके पूर्व पक्ष है, पहले पूर्व पक्ष करवाते हैं ये कहना है। 15 की टिप्पणी है संशय प्रयोजनाभ्याम, यही है संशय माने आगे प्रयोजन भी लेना, ये दोनों के कारण से विचार कर्तव्य है ये सिद्ध हो जाता है, तो उसको अवतरण देकर के पूर्व पक्ष देते हैं कहा। भाष्य में पूर्व पक्ष है न तावत असंसारी पर, असंसारी परमात्मा नहीं है यह संसारी ही पर है और कुछ नहीं है। तस्योपनिषद में असंसारी को नहीं कहा, असंसारी को ही कहा है। न तावत असंसारी पर पाणिपेशव प्रतिबोधात, क्यों हाथ से दबाने के कारण से उठा हुआ है वो असंसारी थोड़ी संसारी हो, तो खा पी करके सोया हुआ था, हाथ से दबाने से उठा, फिर विषय भोगेगा, संसारी है वो, पानी पेषण के द्वारा उठा हुआ है, सुषुप्तात्मा संसारी है न तावत संसारी पर, और संसारी परमात्मा नहीं। क्यों? पानी पेषण, पेषण प्रतिबोधात्, पानी पेषण के द्वारा हाथ से दबाने से उठा है वो, जगा है। और शब्दादि भुजा, शब्द स्पर्श आदि का भोग करता भोगता है वो, शब्दादि का भोगता है, शब्दादि भुजा। अवस्थान्तर विशिष्टात उत्पत्ति श्रुते, अवस्थान्तर विशेष से बाहर आया है वो, अवस्थान्तर में था सुषुप्त में था, वहां से बाहर आया, ऐसे में पड़ रहा है प्राणादि। अवस्थान्तर विशिष्टा, जो अवस्थान्तर विशिष्ट में था उसे प्राणादि उत्पत्ति सुनाई पड़ रही है, पहले अवस्थान्तर में था सुषुप्त में था उसे उसी से प्राणादि आया, अस्मादेव आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा इत्यादि आया, सुषुप्त आत्मा से ही आया है, कहा है इसलिए संसारी ही हो, असंसारी नहीं, एक उत्पत्ति से प्राणादि की उत्पत्ति इसी से सुनाई पड़ी है सुषुप्त आत्मा से। दो और तीन की टिप्पणी में कहते हैं, दो में कहते हैं असंसारी परमात्मा पर जीव भिन्नो नास्ती, जो असंसारी परमात्मा परमात्मा है ना पर, वह जीव से भिन्न नहीं है, ये पूर्व पक्ष का अंग है। इति प्रतिज्ञा थे, ऐसा प्रतिज्ञा में हेतु हेतु महा, हेतु बताता है पूर्वादि क्या हेतु है, ये परमात्मा नहीं हो पानी पेषण के द्वारा उठने वाला, सुषुप्त में गया था जी संसारी था वो, उसी से प्राणादि की उत्पत्ति बताई हुई है, संसारी है वो ये बताया। तीन की टिप्पणी, उत्पत्ति श्रुते है ना, उत्पत्ति एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राण इत्यादि वाक्य है वहां, यही इसी मंत्र में है, एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, दो दृष्टांत देकर के बताया, जिस प्रकार उर्णनाभि से तंतु निकलते हैं, उर्णनाभि तंतु स्वयं तंतु बना करके उसी तंतु में चलती है, अथवा अग्नि से छोटे छोटे चिंगारी निकलते हैं, देने के बाद आया मंत्र में एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, तस्योपनिषद सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम तेषां सत्यम, यही तो है, यही है। तो उत्पत्ति श्रुते में तीन नंबर में ही कहा एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राण इत्यादि मंत्र है वहां मंत्र में, यदि प्राणादि उत्पत्ति सर्वात, या आत्मा से ही प्राणादि उत्पत्ति होने, कौन आत्मा, सुसुप्त आत्मा, वो संसारी है वो, इसलिए उससे अतिरिक्त तो कोई असंसारी नहीं है। श्रवणात अनयोर मध्य, संसारी और असंसारी दोनों के बीच में अश्चयम उपनिषद की थी, इसी का उपनिषद कहा, ये संसारी का ही हो, शंका ही बनास्ती, कोई शंका ही नहीं है यहां, क्योंकि जिसकी चर्चा में तस्य उपनिषद जाने संसारी को लिया वहां, तद्वत पूर्व भाष्य होता है, पूर्व में संसारी दिख रहा है वहां, अब शंका ही नहीं है दोनों में किसको लेना, कोई शंका नहीं, संसारी है वो, ये पूर्व पक्ष हो रहा है जो लंबा चलेगा। आगे भाष्य में कहते हैं न प्रशासिता असमायादि वर्जिता परो विद्यते, जगत के शासन करने वाला भूख प्यास आदि से रहित परमात्मा है ही नहीं, यही है बस जो कुछ है, यही है, इससे अतिरिक्त नहीं है, ये पूर्व पक्ष विज्ञान वही को मानने वाला ही मानता है। न प्रशासिता, शासन करने वाला असमायादि वर्जिता भूख प्यास आदि धर्मों से रहित परो न विद्यते, ऐसा परमात्मा नहीं है, संसारी यही है, अन्य नहीं है। चार की टिप्पणी प्रशासिता माने परमेश्वर, परमेश्वर नहीं है, यही है, इसी से प्राणादि उत्पत्ति बताई है, यही है सृष्टि करने वाला, सबकी उत्पत्ति इसी से है, कि सुषुप्त अवस्था के आत्मा से ही एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे लोक बोला हुआ है, तो इसी से उत्पन्न है सब, परमात्मा नहीं ऐसा। माने सिद्धांत गुरु पूछा जाएगी भाई कई अकस्मात कैसे क्यों नहीं है परमात्मा, तो उत्तर देता है पूर्वाणी यस्मात ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति प्रतिज्ञाय, राजा ने अजात शत्रु ने कहा ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि कहा था, पहले शुरू में ब्रह्मते ब्रह्माणी से ब्रह्म शब्द बोला था बालाकी ने, और आगे ज्ञपयिष्यामि वह कहा था, मैं अवश्य ज्ञान कराऊंगा कहा था, किसका, ब्रह्म का, आकर के यही ज्ञान कराया तो संसारी सिद्ध हुआ, यही है। यस्मात ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति प्रतिज्ञा, अजात शत्रु ने ब्रह्म को ज्ञान कराऊंगा करके प्रतिज्ञा किया है, प्रतिज्ञा करके सुप्तम पुरुषम पाणि पेशम बोधित्व, और सोया हुआ पुरुष के पास ले गए, ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा कर कहां ले गए, सुसुप्त पुरुष के पास ले गए, हाथ से दबा करके उसको जगाया है, तो कौन जगा वो, ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा करके सुसुप्त पुरुष के पास ले गए और उसी को जगाया है, तो संसारी है वो। ये कहा यस्मात ब्रह्म के पेश्यामी थी प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा करके सुप्तम पुरुषम जो सुसुप्त पुरुष के पास पहुंचाए और वहां पाणि पेशम पेशम बोधयित्व, पाणि पेश दबा दबा करके जगा करके ये बोधयित्व जगा कर तम शब्दादि भोक्त विशिष्टम, जो शब्दादि की भोक्ता विशिष्ट है जो संसारी उसको विशिष्टम दर्शयित्व दिखा कर तस्व स्वप्न द्वारे सुसुप्ताख्यम अवस्थान्तरम उन्नीय, उसी उसी संसारी के स्वप्नों के माध्यम से सुसुप्ति की कल्पना की, सुसुप्ति में जाता है करके अवस्थान्तर उन्नीय तस्माद एव आत्मा, जो सुसुप्त में गया हुआ आत्मा संसारी है, शब्दादि भोक्ता जो सुसुप्त में गया उसी आत्मा से ये आत्मा सुसुप्ति अवस्था विशिष्टा, जो सुसुप्ति अवस्था विशिष्ट आत्मा से अग्नि स्फुलिंग अग्नि विस्फुलिंग वर्णनादि दृष्टांत, दो दृष्टांत देकर जैसे वो माने कीड़े से वर्णनादि से ऊन निकलते हैं और जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार ये सुसुप्त आत्मा से सब निकले हैं जगत, सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवास सर्वाणि भूतानि विचरन्ति करके कहा हुआ है, तो संसारी है वो पूर्णनाभि दृष्टान्त उत्पत्तिम दर्शयती, जो सुसुप्त आत्मा में पहुंच मान जागृत में शब्दादि भोक्ता दिखा करके स्वप्न के माध्यम से सुसुप्ति में पहुंचाकर फिर सुसुप्ति से सुसुप्त आत्मा के द्वारा सबकी उत्पत्ति दिखाती शक्ति, तो वह उसका प्रशासिता उससे भिन्न कोई है नहीं, वही है परमात्मा नहीं है, उत्पत्ति दर्शाई स्तुति ऐसा स्तुति दिखाती है एवं एव अस्माद इत्यादि ना स्मृति क्या एवं एव अस्माद आत्मा न सर्वे प्राण सर्वे लोग सर्वे देवा सर्वाणी भूतान विचरती, उसी सुश्रुत आस्वाद जा रही है, इससे अतिरिक्त भी परमात्मा नहीं है परमेश्वर नहीं है, तो पूर्व पक्ष है यह टिप्पणियां होगी चार से लेकर को ना पांच छह सात आठ नौ दस कितने हैं, पांच में कहते हैं जीवा जीवान्य जीव से अन्य नहीं है, जीव से अन्य कोई परमात्मा नहीं है, यही कहना है जीवी है, क्यों मैं ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा करके सुसुप्त अवस्था के पुरुष के पास ले गए, किसका ज्ञान कराने की प्रतिज्ञा की थी ब्रह्म की, तो सुसुप्त पुरुष पास ब्रह्म अन्यत्र जाना चाहिए था, सुसुप्त पुरुष के पास गए एक राजा और वहां जाकर के हाथ से दबाया, हाथ से दबाने के बाद में जो उठा है उसी से सबकी सृष्टि बताई आगे, तो जीवी है जीव से अतिरिक्त नहीं है, यही अर्थ होता है। पानी पानी ना आपिस आपिस पानी पेशम करता बार बार आवीक्षण रमूल जात में हाँ वहां पर आंग पूर्व पिस धातु से रमूल प्रत्यय किया हुआ है, बार बार दबाकर एक बार बने अनेक बार दबा करके उसको उठाया है जगाया ही कहा, साथ में कहते हैं प्रबोधावस्थम उसको प्रबोध अवस्था में लाए जागृत में लाए, कहां तक हो गया आठ भी है प्रबोधावस्थ जीवस्य तस्य भी कहा होगा कहीं आठ में तस्य भी माने प्रबोधावस्थ जीवस्य उसी को जो जागृत में आया जीव को फिर स्वप्न के माध्यम से फिर सुसुप्ति में पहुंचाए उसको, ये कहना है कहां कहां स्वप्न में कैसे जो जागृत में आया था स्वप्न में कहां ले गए वो सयत्र स्वप्न याचार्य थी ऐसा आया था वहां उन्नीसवें कन्निका में ऐसा था स्वप्न के माध्यम से विचरण करता है ऐसा आया था फिर स्वप्न अवस्था में ले जाकर फिर सुसुप्त में पहुंचाए यही है यदि वाक्य है ना स्वप्न उपन्यास द्वारा स्वप्न की उपन्यास के माध्यम से आगे सुसुप्त में ले गए फिर वहां से जगाया जगाने के बाद में यही है उसी के द्वारा सबकी उत्पत्ति बताई यही कहना है ये बताया और दस में का उन्नीस है ना माने प्राप्त या प्राप्त करके सुसुप्त अवस्था प्राप्त करके पर करा करके यही है फिर आगे उसी से संपूर्ण सुसुप्ति अवस्था विशिष्ट के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति बताया कौन है जीवात बोल दिया उसका सुसुप्ति विशिष्ट जीव है उसी से ही सभी अस्माद आत्मा करके उसी आत्मा को लिया लेकर के सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतान विचर भी बोला यही है ये टिप्पणी इस तरह से हो गई आ जाते हैं न जान्यो जगत उत्पत्ति कारण अंतराले श्रुतो अस्ति ब्रह्मते ब्रह्माणि यहां से आरंभ हुआ है और राजा ने प्रतिज्ञा की है ज्ञपयिष्यामी, मैं ज्ञान कराऊंगा ही, ऐसा कहा। अच्छा, इसके आगे इसके बीच में यहां तक जो अस्माद आत्मना और ब्रह्मते ब्रह्माणी के बीच में अन्य कोई वाक्य नहीं आता परमात्मा को दिखाने वाला वाक्य, ब्रह्मते ब्रह्माणी करके आरंभ किया है, ये तो आरंभ तो इसका था बालाजी का था, किंतु आगे उन्होंने कहा बता नहीं सका तो अजातशत्रु कहते मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा ही करके प्रतिज्ञा करते हैं और आगे ले जाकर के सुषुप्ति वास्तव पुरुष में ले जाते हैं और आगे अस्मादेव आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि उच्चरन्ति करके कहा गया, तो बीच में कोई परमात्मा की चर्चा तो यहां नहीं है प्रसंग में, इसलिए परमात्मा होना संभव ही नहीं है, जीव से अन्य नहीं है, जीव ही है, अस्माद आत्मन से लेना जीव को लेना है, तो पूर्वाज ने कहा यही है। न जान्यो जगत उत्पत्ति कारणम अंतराले श्रुतो अस्ति, जगत के उत्पत्ति का अन्य कारण कोई सुनाई नहीं पड़ता बीच में, ज्ञपयिष्यामी कहने के बाद और अस्माद आत्मन के बीच में कोई अन्य परमात्मा को सुनाई नहीं पड़ता, जीवात्मा ही सुनाई पड़ता है, इसलिए जीवात्मा से ही जगत की उत्पत्ति होती है, परमात्मा नहीं है, जीव से अन्य परमात्मा नहीं है, ये सिद्ध होता है। 13 की टिप्पणी है, 12 में कहा ईश्वराख्य जीव ही जीवेतर, जीव से अतिरिक्त ईश्वर नाम के कोई प्रशासिता है ही नहीं, जगत उत्पत्ति करता है ही नहीं, दूसरा जीव ही है, इस प्रसंगों को देखते हुए यही होता है, पूर्वादी बोल रहा है। 13 में कहते हैं ब्रह्मते ब्रह्माणी उपक्रम, यह आरंभ हुआ है ब्रह्मते ब्रह्माणी से, ये द्वितीय अध्याय का आरंभ कहां से हुआ, ब्रह्मते ब्रह्माणी डाला के आकर के अजात शत्रु को बोला ब्रह्मते ब्रह्माणी, यहां से आरंभ हुआ है प्रकार ब्रह्मते ब्रह्माणी इति उपक्रम, यह उपक्रम है उपक्रम, एवं एवं अस्माद आत्मना, आगे अंतिम में विषय कर्णिका में आया एवं एवं अस्माद आत्मना, यहां आया हुआ है, यहां बीच में कोई ईश्वर का नाम नहीं है, ये परमात्मा का नाम नहीं है, और यहां अस्माद आत्मना से जगत की उत्पत्ति बताई है इस आत्मा से, तो यहां कोई अन्य बीच में नहीं आया है कोई ईश्वर आदि, इसलिए ये जीव ही है, जीव से अन्य ईश्वर आदि नहीं, ये पूर्वाजी कहता है। अस्माद आत्मा ने जो प्रसंग आ रहे और मध्य ब्रह्मते प्रमाणी और अस्माद आत्मा, ये दोनों के बीच में यहां आगे उपसंहार हुआ है, ये दोनों के बीच में कोई अन्य किसी का कथन नहीं है, जीव का ही है, संसारी का ही कथन है, ये पूर्वाजी ने कहा। श्रुतो अस्ति अंतराले, 13 की टिप्पणी भी बताया हो गया, ये आगे भाषण में कहते विज्ञानमय शैव ही प्रकरण, यह प्रकरण किसका, विज्ञानमय का ही है, यह परमात्मा का प्रकरण नहीं है, तो जीव से अतिरिक्त परमात्मा नहीं है, यही है प्रकरण। 14 की टिप्पणी में कहा अतो जीव से ब्रह्म शब्द प्रकृतम तुम इत, या इसलिए क्या ब्रह्म शब्द से जो आरंभ किया था ना ब्रह्म देव ब्रह्म, जीव को ही कहा है यहां ब्रह्म, अन्य नहीं है यहां, यही है पूर्व पक्ष है, ध्यान देना, सिद्धांत आगे आएगा, बहुत लंबा चलेगा पूर्व पक्ष, अभी पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा है, ठीक है, देखें जगत कर्ता ही ईश्वरों विवक्षते प्रकृति च सुसुप्त विशिष्टा जीवात जगत जन्म उपर उत्पत्ति है तस्मात ईश्वरो जीवात अतिरिक्तो नास्ति इत्यर्थ। पूर्व पक्ष का कहना यही है, जगत कर्ता ही ईश्वर, जगत के कर्ता को ईश्वर रूप से माना जाता है, कहा जाता है, जो जगत का कर्ता है इसको ईश्वर कहते हैं, सही है ना, जगत बनाने वाले को ईश्वर कहते हैं, जगत कर्ता ही माने अस्मा जगत कर्ता ईश्वर विवक्षते, मान अभिमत है, ईश्वर नाम से अभिमत है, 19 की टिप्पणी 16 की टिप्पणी पता है अभिमता बोला है, 16 अभिमत है माने जगत का कर्ता ईश्वर है ऐसा मान्यता है, अभिमत है, ठीक है, किंतु प्रकृति है, यहां जो प्रकरण जब हम देखते हैं ब्रह्मते ब्रह्माणी और अस्माद आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका, ये जो पूरे प्रकरण, ये द्वितीय अध्याय के प्रकरण, हम प्रथम ब्राह्मण के प्रकरण जब देखते हैं, द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण, पूरे 20 कंडिकाओं के ऊपर विचार होता है, जब माने प्रकृति है सुषुप्ति विशिष्टा जीवात, सुषुप्ति विशिष्ट जो जीव है जीवात जगत जन्म उच्यते, जगत का जन्म उसी से कहा जाता है, अस्मादेव आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे जगत की उत्पत्ति किसे, इस आत्मा से बताया वहां, ये कहा है उच्यते तस्मात ईश्वर, इसलिए हेतु से ईश्वरो जीवातिरिक्तो नास्ति, ईश्वर जो है माने जीव से अतिरिक्त ईश्वर कोई है ही नहीं, ये द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण जब देखा जाता है तो जीव से अतिरिक्त ईश्वर नहीं सिद्ध होता, जीवी है, जीव से ही जगत की उत्पत्ति होती है। सुषुप्त अवस्था के जीव जब से जगत सिद्ध होता है, यही कहना है। टिप्पणी थी प्रकृति में, सत्र की टिप्पणी थी ना वाक्य, इस वाक्य में प्रकृति जो वाक्य है माने, या इस ब्राह्मण में जब विचार करते हैं तो जीव से अतिरिक्त ईश्वर सिद्ध होता ही, जीव से जगत की उत्पत्ति सुनाई पड़ती है। जो जगत के कर्ता है इसको ईश्वर माना जाता है, तो जगत के कर्ता या जीव ही देखा तो यही ईश्वर है, इसी अतिरिक्त पर है ही नहीं, ये पूर्व पक्ष हो रहा है। ठीक है, मैं आगे तदेव प्रपद, उसी वाक्य को विस्तार करता है पूर्वादि, माने जगत का कर्ता जीव से अतिरिक्त ईश्वर नहीं है, इसी को विस्तार करता है पूर्वादि। आठ की टिप्पणी में कहा प्रबोधावस्था जीव से, कौन सा जीव जगत का कर्ता होगा, जागृत कालीन जीव, सुषुप्त अवस्था के जीव तो नहीं था, जागृत में आया जगत शिक्षा हो गया। प्रबोधावस्था जी जीव है, जागृत कालीन जीव जगत का कर्ता है, वही ईश्वर है, उसे अतिरिक्त ईश्वर नहीं, यही पूर्वादि का कहना। न करके भाष्य में कहा था न प्रशासिता आसनायुध वर्जित परो विद्यते, जो जगत का प्रशासन करने वाला भूख प्यास से रहित अतिरिक्त, इससे अतिरिक्त नहीं है कोई, यही है जगत को बनाने करता, यही है, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, प्रकृति भी जीवे जगत कारण तुम ईश्वर से ही मात्र श्रुतम इति आशंका, प्रकृति भी जीव, जीव का प्रकरण होने पर भी, ठीक है, जीव का प्रकरण चल रहा है इस ब्राह्मण में, सुषुप्त पुरुष पास ले गए वहीं जाकर के उठाया है, तो जीव का प्रकरण है यहां, जीव का प्रकरण होने पर भी ये सिद्धांत को ऋषि शंका हो, प्रकृति भी जीवे जीव होने, जीव के प्रकरण होने पर भी जगत का कारण तो ईश्वर से ही मात्र श्रुतम, जगत का कारण तो ईश्वर ही सुनाई पड़ता है, जगत का कारण तो जीव नहीं ईश्वर ही है, भले ही यह प्रकरण जीव का हो किंतु जगत का कारण तो ईश्वर ही है, यहां सुनाई पड़ता, इसी वृद्धार्थी में ऐसा शंका करे सिद्धांतिक पूर्वादि उत्तर देगा। 19 और 20 की टिप्पणी है ना, ब्रह्म शब्द ना प्रकृति भी जीवे, ब्रह्मते प्रमाण से लेकर के जीव का प्रसव होने पर भी, भीष्म का प्रकरण अत्र मान इस प्रकरण में ईश्वर जगत का कारण ईश्वर से सुनाई पड़ा है ऐसा कहे तो उत्तर देता पूर्वादि न कहा न च अन्यो जगत उत्पत्ति कारण अंतरालय श्रुतो अस्ति, ब्रह्मदेव प्रवाणी से लेकर अस्वाद आत्मन सर्वे प्राण यहां तक के जो विचार है माने प्रथम मंत्र से लेकर के विश्व में मंत्र तक जो विचार दिखता है, या जीव से अतिरिक्त कोई ईश्वर आदि की चर्चा है, जीव की चर्चा पूरी और उसी इसी आत्मा से सबकी उत्पत्ति बताई है, न तो अन्य जगत उत्पत्ति कारण मंत्रालय श्रोतो अस्ति, ये मध्य पे बीच में मान प्रथम कंडिका से लेकर विश्व कंडिका तक कहें अन्य ईश्वर आदि का नाम नहीं है यहां, जीव ही करता है जगत का, ये कहना है। ठीक है, मैं आगे तत्र प्रकरण विरोधम हेतु महा, अगर ईश्वर को मानने में प्रकरण का विरोध है, प्रकरण में ईश्वर का नाम नहीं है यार, जीव का ही नाम है, प्रकरण विरोध है, ईश्वर मानव तो जगत का कर्ता ईश्वर मानने में इस प्रकरण का विरोध है, ये पूर्वाजि ने कहा। इक्कीसवीं टिप्पणी में कहते हैं ब्रह्मते ब्रह्माणी, प्रकरण तो यही है ना, ब्रह्मते ब्रह्माणी करके किसके उपदेश किसका किया, जीव का ही तो किया, जीव का, हाँ तो ईश्वर कहां से आया, जगत का यही जिस जिस जीव की चर्चा चला रहे थे अस्मात आत्मन कर उसी को लिया है, उसी से सबकी उत्पत्ति बताई है, सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वे सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, प्रकरण विरोध होगा, यही है, इसलिए कहा था विज्ञानमय से वही प्रकरण, यहां किसका प्रकरण है, ईश्वर का नहीं, विज्ञानमय का ही प्रकरण है। ठीक है, और भी है, पक्ष पूरा नहीं हुआ, बहुत सारे है। श्रुत्यंतरवशाद अभी जीव एवं अत्र जगत करता इत्यत्र, पूर्वादि बोलता अन्य श्रुति को देखते हुए भी, वृद्धार्थ दिखते थे प्रथम ब्राह्मण को देखते छोड़ो ये बात, अन्य श्रुति कौशिक की उपनिषद है इसी के समान प्रकरण है, वहां भी अजात और दीप्त बाला के संबंध वहां भी है, विचार है दोनों का, जैसा यहां है वैसे वहां भी है, वहां भी ऐसे ही सुनाई पड़ता है, इसलिए भी पुष्टि होती है विज्ञानात्मा की, वहां भी ऐसे ही कौशिक की उपनिषद में भी इसी प्रकार का विचार है, ऐसे ही प्रकरण है वहां भी, जैसे यहां है वैसे वहां भी है, ये कहता है। श्रुत्यंतर वसाद अभी अन्य श्रुति कौशिक की उपनिषद की बात है, वहां भी जीव एवं जगत कर्ता इत्यत्र जगत कर्ता इति पूर्वादि का जगत का कर्ता जीव को ही दिखाया है वहां भी, जैसे यहां जीव को बताया वैसे वहां भी जीव को बताया है, तो जीव से अतिरिक्त ईश्वर है ही नहीं, जीव ही है जगत का कर्ता, वहां भी ऐसे ही कहा। समान प्रकरण जैसे प्रकरण है ना वैसे ही प्रकरण है वहां, समान प्रकरण अजात और बालाकि का संवाद है वहां, समान प्रकरण ऐसा ही प्रश्न वहां। समान प्रकरण है श्रुत्यंतरे, समान प्रकरण है यहां जैसा प्रकरण है वैसे प्रकरण वाला, समान प्रकरण वाला। अन्य श्रुति है कौशितकी उपनिषद, कौशितकी नाम जो कौशितकी श्रुति है उसमें आदित्यादि पुरुषान प्रस्तुत्य, जो आदित्य चंद्रादि पुरुष को आरंभ करके प्रस्तुत्य सहोवाच, स माने अजात शत्रु उवाच, अजात शत्रु ने कहा, स माने अजात शत्रु है उसके पर पूर्व में वहां अजात शत्रु का प्रकरण प्रसंग है वहां, अजात शत्रु ने कहा यो वै बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता, हे बालाकी, बालाकी का संबोधन बालाके अयादेश होकर के लोप हो रखा है, हे बालाके इन पुरुषों का जो कर्ता आदित्यादि का जो कर्ता है, जिसने आदित्यादि को बनाया, आदित्यादि जो आदित्य है चंद्र है चंद्र सूर्य आदि का जो करता है, हे बाला के एतेषां पुरुषाणां यो वै कर्ता, जो करता है इन पुरुषों का आदित्यादि पुरुषों का जो करता है, यस्य च एतत् कर्म, जिसका ये कर्म जगत कर्म है, जिसका जगत को बनाता है लोग जो आदित्यादि का करता है और उसका जगत जगत बनाना जिसका कर्म है, सवै वेदितव्य उसी को जानना चाहिए, जो आदित्यादि का करता है जगत का जगत रूपी कर्म, जगत रूपी कर्म जिसका है वही जानने योग्य होता है, वही जानने योग्य होता है ऐसा कथन करके थी प्रबुद्ध से ही। इस प्रकार जो जगा हुआ सुषुप्ति से जगा हुआ वही वहां भी वही बताते हैं, जैसे सुषुप्ति से जगा हुआ को जगत करता बताया यहां, उसी प्रकार वहां प्रबुद्ध से जगा हुआ जो सुषुप्ति से जगा हुआ जीव है उसी को लेकर के कहा है, वहां ऐसे ही प्रकार है, इसी प्रकार इसी प्रकार वहां भी ऐसे बताया, इसलिए भी इसकी पुष्टि हो रही है वहां भी ऐसे बताया है। जीव अपने माने प्रारब्ध के आधार पर अपने भोग्य रूप से माने उनको भी सृष्टि करता बनाता है, आदित्य आज जो हमें प्रकाश दे रहा है ना हमारे कर्म का फल है, हमने उस अंश में पैदा किया है उसको, नहीं तो प्रकाश नहीं देता हमें स्थिति। तो यहां भी ऐसे कहा सहो बात है, अजात शत्रु ने कहा वहां भी योगई बाला के एतेषां पुरुषाणां कर्ता, आदित्यादि पुरुषों को पहले बात चर्चा उठाई उठा करके, इन पुरुषों का जो करता है आदित्यादि पुरुषों का करता है जो आदित्य आदि बनाने वाला, यस्य च एतत् कर्म, जिसका ये कर्म है जगत बनाना कर्म है जगत कर्म है, सवै वेदितव्य उसी को जानना चाहिए, विद्यापीठ से तब्यत करेंगे तो वेदितव्य हो जाता है, विज्ञान है उसी को जानना चाहिए। इति प्रबुद्ध सेव, इस प्रकार जो जगा हुआ जीव है सुषुप्ति से जगा हुआ जीव है प्रबुद्ध सेव, जगा हुआ जीव को ही सेव विज्ञानमय से, जो विज्ञानमय है जीव इसको वेदितव्यताम दर्शयति, उसी को जानने योग्य करके दिखाते हैं वहां अजात शत्रु, उस प्रकरण वहां कौशिक के ऊपर सर है ऐसे प्रकरण है वहां, यहां भी वैसे बताया है वहां भी वैसे बताएंगे, इसलिए न अर्थांतर से भिन्न विषय नहीं बताते वहां भी, इसलिए यहां जो कहा सही है उसे भी पुष्टि होती है, जी भी करता है जगत करता है सिद्ध होता है। कहा टिप्पणियां हैं एक ही लेकर के चार तक हैं, एक में कहा विज्ञानमय विषय कत्व न, एक तृतीयांत है सिर जोड़ देना चाहिए, ये तत् प्रकरण तुल्य प्रकरण ऐसा है, सप्तमंत मत रखना उसको, विज्ञान विषय कत्व नहीं तत् ऐसा मत पढ़ना, विज्ञान विज्ञानमय विषय कत्व ना तृतीयांत है वो, विषयमय विज्ञानमय विषय है वहां भी कौशित कभी भी, जैसे यहां विज्ञानमय का प्रसंग है उसी प्रकार वहां भी उसी रूप से, ये तत् तुल्य प्रकरण जैसे प्रकरण है ना जिस प्रकरण में हम चल रहे हैं इसी के समान प्रकरण, तुल्य प्रकरण समान प्रकरण है, वहां भी ऐसे बताया है बात, वहां भी अजात शत्रु का और बालाकि का संवाद है उसी प्रकार बताया, ये कहना है। दुनिम्र का ये तत्खी आराम कहा कौशित के नाम कौशित की शाखा वाली जो उपनिषद है कौशित की शाखा वाली उपनिषद में भी ऐसे कहा ये कहा। तीन नंबर पे कहा ये तत् कर्म ना मैंने क्या है जगत कौन कर जगत जगत रूपी कर्म जिसका है उसी को जानना चाहिए। आदित्य आदि को जिसने बनाया है आदित्य आदि का जो करता है और जगत जिसका कर्म है उसी को जानना चाहिए। और वो कौन है वो तो जगा हुआ पुरुष के पास बताया दी जाकर बताया यही कहना चाहते हैं। चार में का कार्यम कर्म माने कार्यम ये जगत जिसका कार्य है ये आदित्य आदि का जो करता है जगत जिसका कार्य है उसी को जानना चाहिए अन्य को नहीं। ऐसा कथन कर प्रबुद्धस्य वह विज्ञान वैसे भी दर्शाई थी जो जगा हुआ विज्ञान वय है ना सुषुप्ति से जगा हुआ विज्ञान वय है उसी को दिखाया है वहां यहां जैसा है वैसे वहां भी है दर्शाई थी राजा दिखाते हैं दर्शाई थी राजा कौशिक अजात शत्रु दिखाते हैं इस बात को ना अर्धांतर से अन्य विषय नहीं दिखाते यहां का विषय अन्य वहां का विषय अन्य नहीं यही विषय है वहां भी इसलिए भी पुष्टि होती है कि विज्ञान वह ही जगत का कर्ता है ईश्वर आदि नहीं ये पूर्वादि का तथा च आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति यही गाने वाले आगे चतुर्थ ब्राह्मण में अपने लिए ही सब कुछ प्रिय होता है अन्य के लिए प्रिय नहीं पति पत्नी के लिए जो प्रेम करता है ना वो पत्नी के लिए नहीं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए है पत्नी भी पति के साथ जो प्रेम करती है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करती है इत्यादि वाक्य है अपने स्वार्थ के लिए सबके साथ प्रेम होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति सारे के सारे वस्तु उन वस्तुओं के लिए प्रिय नहीं हमारे लिए काम आते हैं इसलिए हम प्रिय मानते हैं सभी प्रिय होते हैं अपने पुष्टि के लिए यही कहा। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति इति उक्त्वा ऐसा कथन करके ये चतुर्थ ब्राह्मण में यही आने वाला है यव आत्मा प्रिय प्रसिद्ध जो आत्मा प्रिय प्रसिद्ध है माने अपना आत्मा ही सब कुछ प्रसिद्ध है प्रिय करके प्रसिद्ध है तस्यैव द्रष्टव्य श्रोत उसी को देखना चाहिए सुनना चाहिए आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य उसी के लिए बोलते हैं किसके लिए आत्मा के लिए सबसे प्रिय आत्मा वही दिखाकर तस्यैव द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि उसी के लिए कहा कहते हैं आगे चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा आगे निधिध्यासितव्यताम च दर्शयती निधिध्यास आदि के दिखाती है श्रुति यहां इसलिए भी ये सिद्ध होता है कि जितने विज्ञान में ही है जगत करता है सिद्ध होता है कहा। पांच छह की टिप्पणी पांच छह सात पांच में कहा तथा उसी प्रकार जैसे वहां कौशितज्ञ में उसी प्रकार ही है चतुर्थ ब्राह्मण भी इसी में आएगा। छह में कहा दो चार पांच अच्छा ये आगे भी है मैत्रेयी ब्राह्मण दो बार आता है इसमें द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण ही मैत्रेयी ब्राह्मण है और चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण भी मैत्रेयी ब्राह्मण है वहां चतुर्थ अध्याय की बात बताइए यहां ये कहा। दूसरा है चार पांच छह में है वृद्धा ये ब्र नहीं ब्री है वो ब्र छप गया वृद्धा चार पांच छह वही मैत्री और यज्ञवल संवाद है वहां दो दो बार आएगा इसमें चाहिए ये कहा। सात नंबर तो बड़ा है यही रखते हैं समय हो चुका है यही रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।